și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Deci va pierde omul sufletul său, nimic nu le echivalează, a pierdut totul ce a făcut în viața lui. Iubiților credincioși, pe această temă, ce este omul, tare mult s-a scris și aici a fost piatra de poticnire a tuturor filozofiilor păgâne. Se știa încă din antichitate că omul este îndoit, adică este din trup și din suflet. Cât de depărtați de Dumnezeu cel atotputernic erau păgânii antichității, filozofii vorbesc, iată, nu anulau existența sufletului din om. Cu atât mai mult noi creștinii, învățați fiind din Sfânta Scriptură, știm și suntem dogmatisiți că suntem îndoiți, adică trup care să ne tragem din pământ și suflet care este neschimbător, care este neputrezitor, care este veșnic. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, atunci când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, mărturisește prin Duhul lui Dumnezeu Moise în felul acesta. Dumnezeu în cele 5 zile a zis și a făcut. Deci tot ce are jurul de jurul nostru s-a făcut prin a zice de către Dumnezeu și imediat s-a făcut. Dar când ajunge în a șasea zi ca să-l facă pe om, îl vedem pe Dumnezeu că face sfat. Evident, spunând că a făcut sfat, vedem încă cel puțin o persoană cu care s-a sfătuit. Deci iată prezența Sfintei Treimi încă din începutul cuvântului Scripturii. Și apoi mărturisește Scriptura că Dumnezeu a luat pământ, l-a frământat în mâinile sale și i-a dat chipul care-l avem. Dar acela era doar un pământ mort. Apoi spune că a suflat asupra lui, deci cu Duhul său de viață dădător, și pământul acela neînsuflețit s-a însuflețit. Deci vedem, dragilor credincioși, că noi purtăm cea mai înaltă noblețe posibilă din toate făpturile lui Dumnezeu, cum nimeni în tot universul, nici chiar îngerii, nu poartă ceea ce ne-a pus Dumnezeu nouă, chip și asemănare a lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu care o purtăm noi oamenii nu se citește în trup, că Dumnezeu nu are nici ochi, nici gură, nu are nici urechi și Dumnezeu nu este limitat sau cum spune dogmatismul lumii, nu este scris împrejur, Dumnezeu este preputindenea umplând tot universul. Atunci în ce ne asemănăm chip și asemănarea lui Dumnezeu, dacă nu în forma trupului și în materia trupului? Ne asemănăm în partea de Duh, chip prin faptul că sufletul poartă veșnicia, el este indestructibil, el nu putrezește, el nu cade sub timp, cum cade trupul, el nu este material, ci este imaterial. Nu are culoare, nu are formă. Este foarte greu de înțeles și pentru aceasta și păgânii lumii, stricându-și viața lor cupate în trupești, nu au putut să înțeleagă niciodată ce este sufletul. Iar asemănarea lui Dumnezeu care putem noi este darul care l-a pus Dumnezeu în noi de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci din toate zidirile lui Dumnezeu, în niciuna nu s-a odihnit Dumnezeu, nici în îngeri, nici în animale, nici în flori, nici în celelalte, în om. Adică noi purtăm înțelepciunea divină prin care Dumnezeu, iubindu-ne atât de mult, l-a dat spre jertfă pe singurul său Fiu, Iisus Hristos, răstignindu-se pe crucea Golgotei. Deci, dragilor credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată ce noblețe purtăm noi în noi. Că noi nu am venit aiure aici pe pământ, cum spun credințele păgâne sau mai nou, contemporan nouă, ateiștii, prin darwinism, că se trag din animale oamenii. Deci noi am apărut aici din lucrarea dumnezeiască și este destul de înțeleaptă această idee, numai dacă ne uităm câtă înțelăciune și cât mecanism este în tot circuitul nostru biologic. Acest lut în sufleții, câtă înțelăciune are înjugat în el. Și aceasta nu vine decât de la Dumnezeu. Și iată că vedem că prin moarte acest edificiu se duce în putreziciune, în cea mai mare ignoranță. Dar ce rămâne? Rămâne sufletul. Ca să înțelegem puțin mai bine ce înseamnă sufletul iubiților credincioși, fiindcă trăim în era aceasta modernă, închipuiți-vă cum este un curent electric într-un conductor. Închipuiți-vă un computer sau o mașină foarte complexă. În momentul când merge curentul electric prin el, prin acel mecanism, prin acea mașinărie, toată prinde viață. Iar în momentul când se întrerupe curentul, moare. De ce facem această analogie? Din cauza că un curent electric nu are nici culoare, nici greutate și nici formă. Și atunci când el trece prin toate mecanismele acestea, nu lasă nici urmă. Și dacă pot încânta un mecanism de genul acesta, el în aceeași greutate rămâne. Deci așa să ne înțelegem sufletul în noi. În momentul când sufletul s-a despărțit de trup, tot mecanismul acesta biologic se întrerupe și din momentul acela trupul începe să miroase, adică să dea putreziciunii, ducându-se prin blestemul divin în pământ. Deci, cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi ne arată că dacă noi pierdem sufletul, am pierdut totul. Multe câștigă omul în viață. Și iată că toate rămân în neființă în moartea ta, sau cum spune Sfântul proroc David, să nu te temi când se îmbogățește omul sau când se mulțește slava casei lui. Când va muri, nu le ia cu el toate și nici nu se coboară cu el slava lui. Și aceasta o vedem în noi. Cât de bogat ai fi, cât de frumos, cât de înțelept sau oricine ai fi, iată că momentul morții, momentul decisiv, care se face cu știrea lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, totul trece în neființă, iar sufletul se desparte în chip nevăzut, luat de îngeri, așteptând judecata lui Iisus Hristos. Deci, dragilor credincioși, prin Evanghelia de astăzi trebuie să înțelegem pe ce să punem noi preț. Și spune Mântuitorul că cel ce vrea să ne urmeze mie să-și ia crucea sa și să vină după mine. Deci această cruce nu este altceva decât patimile care le suferă un creștin semănat printre păgâni. Ne punem întrebarea și chiar mulți dintre cei mai ispeți și iscoditori, ca să blameze oarecum cuvântul lui Dumnezeu, spune: de ce pe cei credincioși și bun nu ia Dumnezeu să-i ducă undeva? De o parte, feriți de cei păcătoși. Cred că ar fi o inepție din partea lui Dumnezeu acest lucru. Și Dumnezeu a semănat pe credincioși printre păgâni, ca el acolo unde este credincios, păzind legea lui Dumnezeu, să-l radieze în jurul păgânului. Și acela care nu știe legea lui Dumnezeu să se învețe de la el ceea ce trebuie ca să urmeze să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă această cinste de chip și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a dat-o numai unor oameni, ci tot ce s-a numit, se numește și se va numi om, de la începutul zidirii lumii și până la sfârșit, are același dar de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci pentru fiecare împărăția lui Dumnezeu este deschisă. dar nu rămâne decât pentru cel care crede cu adevărat în cel care stăpânește împărăția lui Dumnezeu, și acesta fiind Iisus Hristos, cel care a murit pentru noi. Deci acela care vrea să-și câștige sufletul, cum spune Evanghelia, trebuie să-l piardă. Al pierde ce înseamnă? Adică al pierde de la lume, al smulge din gheara lumii și al supune legilor lui Dumnezeu, a perceptelor evanghelice. De ce acest lucru este atât de strict necesar ca să ne mântuim sufletul? Fiindcă-L vedem pe Hristos, care este întâi născut în poporul noului lui Israel, ca aceeași cărare a mers, și implicit și noi cei care vrem să ajungem după El trebuie să urmăm aceeași cărare. Iar cărarea lui Hristos care a fost? Ocări, bătăi, schingiuiri și în final moarte și moarte de cruce. De unde a primit acest lucru? De la cei care L-au lepădat pe Dumnezeu și L-au lepădat și pe Iisus Hristos. Deci și noi cei care, semănați fiind printre păgâni sau printre sectanți, trebuie să-L mărturisim pe Hristos, așa cum Hristos L-a mărturisit pe Tatăl Ceresc în fața lumii întregi. Și ca drept răsplată că a făcut acest lucru în ochi, orbi și urechi, surde, cum spune Scriptura, a evreilor de atunci încuiați în necredință, a primit moartea. Și de acolo în continuare vedem pe Sfinții Apostoli că toți primesc aceeași moarte mucenicească. Oare au greșit apostolii că au primit moarte? N-au greșit. Cu ce erau vinovați că îi ucideau păgânii, acei fanatici îndoctrinați în idolatrie? Efectiv mărturiseau pe Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și al pământului. Mărturiseau un adevăr în fața minciunii. Și întotdeauna adevărul în fața minciunii atât de mult doare, încât că scoate dintr-o liniște satanică pe acel mincinos, iar mincinosul acela este prins în ghearele satanei și se tulbură în momentul când îi spui adevărul. Și ați văzut în noi, în fiecare din noi, în conștiința noastră, când cineva îți spune adevărul în față, parcă te tulburi un pic în tot eu-ul tău, în toată ființa ta. Deci cu atât mai mult când a spus Hristos adevărul în fața evreilor, atât de împătimiți în patim trupești, atât de dedați la închinăciune de idoli, a celor de sub pântece, a banului, evident că nu a putut prinde acest cuvânt și în felul acesta a stârnit ura și mânia. Deci spune Mântuitorul că cel ce vrea să-mi urmeze să-și ia crucea sa și să vină după mine. Deci tot cel ce va mărturisi pe Hristos în fața acestui neam păcătos și prea curvat va avea mult de suferit, fiindcă întotdeauna când spui dreptatea doare în fața celui păcătos, cu atât mai mult în fața lumii contemporane nouă, care este supusă sub papucul iudeului, a masonului, a oamenilor care sunt excentrici dumnezeirii, închinându-se satanei chiar direct, atunci doare enorm de mult și ai șansa să sfârșești prin moarte. Greșești dacă mărturisești în fața acestui neam păcătos și prea curvar pe Dumnezeu cel atotputernic? Nu greșești, fiindcă mărturisindu-L pe Dumnezeu, vei avea plată de la cel pe care L-ai mărturisit. Oare este nebun acela care pleacă într-un război să-și apere patria? Oare este fanatic? Nu! Ferească Dumnezeu! Și merge și încerpește viața și sângele pentru o cauză nobilă, apără ceva. Oare mama este nebună că se interpune între foc și copil? Sau tatăl, cel adevărat, bineînțeles? Nu, ci își apără o cauză, iar mai nobil decât să aperi cauza adevărului, nu este nimic sub soare. Și fiindcă în aceasta În adevăr, subzistă mântuirea noastră, fiindcă de acolo se trage sufletul nostru. Frumusețea noastră, nobleța noastră, din adevăr, se merită cu orice sacrificiu să spui cuvântul Scripturii pe față, indiferent dacă sabia îți stă pe gât. Îl avem în față pe Hristos și a fost Fiul lui Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului. Dragilor credincioși, acestea care sunt aici pe pământ, oricât de frumoase ar fi, toată lumea dacă ar dobândi-o, ele nu echivalează nici cu o intimă parte din cele viitoare. Și vedem oameni care au cucerit pământul, vedem oameni care au lăsat la picioare tot pământul, la comanda lor, la o mișcare din deget sau la un glas al lor, toți se supuneau. Care a mai trăit de atunci până acum? Nu toate s-au dus în pământ. Deci pentru aceasta spune atât de clar Sfântul proroc David: dacă se îmbogățește omul, să nu te speri, sau dacă îi crește slava lui, când moare, tot gol se duce. Și vedem aici, acum, în țara noastră, oameni mari care erau niște spiri în viață. Iată-i cum încep să fie să pas la rădăcină și să opilești și cad în cea mai groaznică necinste. Deci să nu ne temem niciodată când îl vedem pe om cu nedreptate înălțându-se sau plin de slavă, că trecând prin ușa morții totul lasă și rămâne sufletul. Acela rămâne în viața de dincolo cu ceea ce ai făcut aici. Deci pentru aceasta ne învață Hristos ca să punem preț pe suflet care este veșnic. Că dacă ai pierdut sufletul în viața aceasta atât de efemeră, nu mai ai ce pierde niciodată. Fiindcă țărâna în mormânt, cum spune prorocul, nu se mai mărturisește, iar rămâne în veci cu ceea ce te-ai dus de aici în răsplata aceea. Deci acest cuvânt al crucii, care trebuie să o ia fiecare din cei ce vor să-L urmeze pe Hristos, este în sens figurativ, adică patimile care le trăiesc creștinii semănați printre păgâni. Și dacă răsfoim toată istoria creștinătății, vedem că a fost numai lacrimă și sânge, a fost post și rugăciune, a fost durere, tristețe, a fost neodihnă pentru toți cei ce și-au pus preț pe suflet. Fiindcă iudeii, făcându-se criminalii, cum n-au mai fost sub soare criminalii lui Dumnezeu, s-au răsfrânt cu atâta furie, cu atâta mânie asupra semenilor săi, asupra celor care se spuneau că a venit Mesia, de îndată ce ei l-au așteptat și încă l-așteaptă pe Mesia. Deci pentru aceasta creștinătatea la veacul acesta a ajuns un haos, o nebuloasă, a ajuns ceva diform, ceva hiduos, un monstru, doar eticheta de creștin. Dar sub coajă este un lup monstruos, o gorilă oribilă, care lepădându-și haina te înspăimânți ce diavol iese de sub această fitrare de creștin. Deci nu s-a trecut de mii de ani de zile decât l-a îmbrăcat această fiară într-o haină lucie și blândă de creștin, dar de fapt dincolo este un caracter de fiară. Mărturisesc înțelepții că lupul, ca să prindă calul și să-l mănânce, îi știe vicleșugul și se tăvălește în iarbă precum un câine. Calul, fiind neînțelept, se duce să-l miroase și în momentul când se apropie, el îi sare în nas și prinzându-l de bot, se ridică în două picioare, iar cu picioarele din spate îi sfâșie pântecele și în felul acesta îl mănâncă. Deci iată viclenie la fiare, gândiți-vă câtă viclenie a putut să arate și să împrăștie în lume criminalul lui Dumnezeu. Deci nu ne mirăm, dragilor creștini, la haosul la care s-a ajuns în ziua de astăzi, în toată lumea. Omul este dezorientat total, nu mai știe ce este în el, care-i sufletul, care-i trupul. Pentru aceasta se împlinește ceea ce a spus, vor apărea Hristos mincinoși să nu crede. Încă de când erau apostolii și mergeau în lume, spuneam, noi propovăduim cuvântul crucii. Pentru cei feritori nebunie este, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, puterea lui Dumnezeu. Deci unde mergeau, propovădeau pe Hristos cel răstignit. Îl poziționează apostolii, care Hristos? Deci nu Hristos cel născut, nu Hristos cel ce propovădea. Ultima fază a lui Hristos, cel pironit pe cruce. Și cum îl propovăduiau? Iudeilor sminteală și elinilor nebunie. Deci apostolii când mergeau și spuneau că a venit Mesia, a fost bătut, schingiuit, umilit și răstignit pe crucea Golgotei. În urechile iudeilor era o sminteală, era o tulburare în toată ființa lor că ei erau criminali. Iar pentru elin care dețineau înțelepciunea lumii aceleia era o nebunie ceea ce se spunea de către apostoli. Cred că la ora actuală sunt reactualizate timpurile acelea, că și noi propovăduim cuvântul credinței cele adevărate, suntem considerați fanatici și nebuni. Iar să-i mai spui ce înseamnă viața monahală chiar în urechile patriarhiei, ești nebun deja. Să-i spui de pateric ce au trăit sfinții părinți, cum au sihăstuit în pustie, ești deja bun de spitalul nouă. O spun acest lucru, dragi credincioși, din cauza că sunt confruntat cu guri murdare chiar din gurile acelor mari trăitori ai vieții monahale din patriarhie, care neagă chiar și creștinismul, neagă chiar și ortodoxia, neagă chiar și viața și osteneala monahală. Deci, iată cuvântul crucii a lui Hristos cel răstignit este nebunie, spunând acum în urechile mahomedanilor, în urechile credinților asiatice, în urechile ateilor și în urechile chiar și a ortodoxilor de astăzi, care au început să se pervertească. Deci, dragilor credincioși, acest cuvânt nu simbolizează decât patima Mântuitorului, ultima parte a Mântuitorului de jertfă în care subzistă mântuirea noastră. Deci, cum Mântuitorul a pătimit pe cruce moartea cea mai groaznică și de ocară la timpul acela, așa ni se cade nouă să nu ne înspăimântăm de orice se interpune între noi și Dumnezeu ca să ne sperie, de a ne întrerupe, de a ne înfrânge cărarea noastră spre Dumnezeu. Spun atât de apăsat aceste cuvinte că nu știm ce ne zace pentru mâine, pentru poi mâine. Din cauza că s-a început o etapă în acești ultimi 3 ani până la anul 2000, ceea ce nu s-a pomenit în istoria omenirii, galopează foarte puternic credințele asiatice peste creștinii ortodoxi. Și vedem cum tineretul cade ca spicele în fața coasei. Deci Hristos este din ce în ce scos în extremis. Este înlocuit cu alți dumnezei, dumnezei păcând, dumnezei perverși. Și crezând în alt Dumnezeu, nu mai ai acea nuanțare a sufletului, a trupului, a morții. Și pentru aceasta zaci o viață întreagă într-o necunoștință, că atunci când îți vine ceasul morții, îți dai seama pe ce cărări ai mers și îți pare rău, dar totul este tardiv, fiindcă din groapă, după cum vedem, nu s-a mai întors nimeni. Nu s-a mai întors ca să se mai mântuiască, să-și îndrepte viața. Deci să avem foarte mare grijă în ceea ce credem. Și dacă vrem și mai nuanțat această idee, uitați-vă în trupurile dumneavoastră, în tot ce ați robit o viață și ați agonisit. Cât de îndefăimare rămân toate. Iar când îți este jefuită cinsta ta de om, sănătatea, virtutea, vedeți că toate cad în disgrație. Deci ne dăm seama în toamna vieții că am alergat de fapt o viață pentru nimic. Iar sufletul strigă continuu ca să ți-l mântuiești. Strigă și se roagă lui Dumnezeu, cum spune Apostolul, cu suspinuri negrăite pentru Dumnezeu. În subconștientul nostru țipă sufletul că vede în directă legătura cu Dumnezeu și prin mintea care o ai bolnavă se vede cum se duce în prăpastie și Dumnezeu să le împlinească ca să ne scoată pe noi din gheara morții. Atât de greu a fost păcatul lui Adam în Eden, încât că nimeni nu putea să ne scoată din această cursă. Oricât s-a ostenit omul să iasă din această capcană, nu putea de unul singur. Și pentru aceasta, ca într-o umbră, s-a lăsat de-a lungul miilor de ani în poporul iudeu acea jertfă de animale. Acea jertfă care se aducea pe o masă, se înjunghia animalul și cu sângele lui se stropea jertfelnicul și poporul pentru păcatele poporului. Iar animalul se ardea în cinsta dumnezeirii. Diavolul jertfelnicul de jertfă. Dacă jertfelnicul în legea veche era sfânt și nu se putea atinge decât preotul de acel jertfelnic, cu atât mai mult jertfelnicul unde se jertfește mielul original, Hristos, este sfânt. Deci iată că această cruce se sfințește cu sânge dumnezeiesc. Mărturisește istoria că un împărat al sciților, ca să poată stăpâni poporul, a pus o lege foarte dură. Tot cel ce cădea ca infractor în imperiul lui, i se aplica orice pedeapsă. Și ca să-și impună legea lui de împărat, fiul lui, care a căzut în păcat, a primit moarte din mâna tatălui său. I-a tăiat capul cu sabia, că așa era legea pentru acel care cădea în păcatul care a căzut fiul lui. Și sabia, mărturisește istoria, cu care i-a tăiat capul fiului său, plină de sânge, că n-a șters-o. Întotdeauna când judeca un popor, o ținea spânzurată în fața împăratului, ca să fie mărturie în fața tuturor supușilor săi, că dacă n-am cruțat pe fiul meu că a călcat legea care am dat-o în împărăția mea, cu atât mai mult nu voi cruța pe cel care îmi va călca cuvântul. Închipuiți-vă acest lucru extrapolat la Dumnezeu. Sabia cu care s-a junghea Fiul lui Dumnezeu este crucea lui Hristos plină de sânge. Ea a fost luată de către înger, nu crucea materială, cealaltă simbolică dusă în cer, plină de sânge, strălucită, cu o strălucire dumnezeiască și care se va aduce la judecată. Sângele încă e cald, încă e proaspăt, nu este coagulat pe cruce. Că iudeii atâta putere de sfidare vor avea pe Dumnezeu și păgânii, încât că vor zice, nu este adevărat că ai fost răstignit, și atunci va fi adusă crucea, jertfa, altarul de jertfe, îl cunoașteți, iată cele patru găuri în care a fost țintuite picioarele și mâinile lui Hristos, iată sângele lui Hristos încă proaspăt pe ea. Din mâinile lui Hristos curge încă sânge și din picioare și din coasta lui și din capul lui unde l-au înțepat spinii. Deci toate acestea rămân și se vor închide aceste răni până când toată lumea se va judeca. Deci iată sfințenia Sfintei Cruci, ca să fie lămurită în mințile dumneavoastră, iubiților credincioși. De ce majoritatea confesiunilor heterodoxe refuză crucea, inclusiv iudeii? Să ne uităm la un criminal. Dacă vrei să-l aduci aproape de pragul de stădejde și a morții, închis fiind, adu-i cuțitul de jertfă și joacă-i în ochii lui. Îi trezește animalul din el care a fost atunci când a junghia. Iudeii au proaspătă moartea lui Dumnezeu în conștiințele lor. Și fiind conștienți că Hristos nu poate fi dezrădăcinat din inimile oamenilor, au trecut la creierea acestor credințe rupte de cruce. Prea puțin îi interesează că spun de Hristos, măcar crucea să nu mai fie înălțată, zicând... Cruce vorbește Mântuitorul astăzi. Crucea pe care s-a răstignit Hristos, iar la noi, în chip simbolic, ocările, chinurile care le trag creștinii pentru a-L mărturisi pe Hristos în fața acestui neam păcătos și prea curvar. Și de multe ori chiar în fața celor mai apropiat. Că vedeți ce război se seamănă în casele dumneavoastră chiar, când unul este de o credință de altă natură într-un alt Dumnezeu sau chiar nu crede deloc. Deci vedeți cu ce ne-a înnobilat pe noi Dumnezeu, cu câtă cinste, cu câtă demnitate ne-a dat Dumnezeu. Și iată noi în ce ne coborâm, că omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și sau asemănat lor. Deci omul cu cât urcă în ascensiunea aceasta trupească, cu atâta se coboară sufletește. Uită ceva în urmă, uită și s-ar putea să nu mai poată recupera niciodată partea sufletească. Uită că de fapt el este om, el este om trecător, este ca un vierme care trăiește și moare, dar sufletul este nemuritor. De ce sufletul este nemuritor? El este izvorât din Dumnezeu. Trupul nostru este făcut din multe părți. Și fiind din mai multe părți, ele se descompun. Aceste părți se descompun și în felul acesta ne ducem înapoi în pământ, iar sufletul este doar dintr-o singură parte, o unitate, adică unul. El nu-i din mai multe părți făcut. Și pentru aceasta el rămâne veșnic. Mulți dintre filozofi își pun întrebarea, cum vor învia morții? Oarecum, trupul acesta care prin moarte se duce în pământ și se lipsește, mai poate învia? Evident că mai poate învia. El este ținut ca într-o visterie. Să ne închipuim, oare un meșter care lucrează ceva. El l-a conceput și i-a dat viață. Și apoi se desmembrează în toate elementele și le ține undeva. Dacă el a făcut acel lucru, nu are putere oricând vrea el să le facă din nou. Deci cu atât mai mult Dumnezeu, care este atât de înțelept că a făcut cerul și pământul și ne-a dus pe noi din neființă în ființă și ne poartă de grijă nouă. Și tot ciclul acesta biologic care este în noi, care nicio minte din lume nu poate să-l conceapă, oare nu este în putere să reconstituie ceea ce a fost? Oare ce ar fi însemnat ca toate cadavrele de la Adam și până la sfârșitul lumii să fie depozitate undeva într-un depozit? E o nebunie. Înseamnă că Dumnezeu nu mai era atotputernic. Deci de îndată ce El ne aduce din neființă și vedem cum ne crește, și ne crește prin acea hrană care o luăm din pământ și ea se duce prin tot ciclul nostru biologic și se adaugă bucățică cu bucățică în trupul nostru, fiecare prin rânduiala lui Dumnezeu se duce la fiecare mătular cu măsura lui. Noi mâncăm un singur fel de mâncare, dintr-un măr, de exemplu, dar el acolo, prin tot ciclul care l-a pus Dumnezeu în noi, nu știu de noi, din mărul acela se duce și la creier, și la ochi, și la păr, și în toate mădularele noastre. Deci vedeți câtă înțelepciune, toate dirijate cu o înțelepciune uimitoare divină. Deci dacă Dumnezeu poartă de grijă cu atâta înțelepciune, oare nu este în putere să ne răsară din noi? Aduce sufletul de unde stă până la judecată și intră în trupul care va fi reconstituit și apoi trupește și sufletește să judece. Deci scopul nostru pe pământ aici, Doamne, dragilor de Dumnezeu, nu este doar să mâncăm, să bem și celelalte care țin de acestea. Ne vedem cât de complex suntem, cât de mofturoși suntem. că nimeni nu ne mai intră în voie. Oare am apărut haotic după cum apar credințele acestea ale înțelepților lumii aceștia? Nebun fiind, nebun fiindcă îl lapădă pe Dumnezeu. Deci, să înțelegem ce scop avem ca să ne mântuim, să ne tragem dincolo în împărăția lui Dumnezeu și cu trupul și cu sufletul. Și am spus că nici îngerii nu poartă cinsta care poartă omul, că împărăția lui Dumnezeu nu este dată îngerilor. Îngerii sunt doar în Duh, pe când noi suntem în trup și în Duh, trup și suflet. Și ca drept dovadă avem cea mai mare mândria noastră, nu mândrie comunistă, știți cum se spunea, mândria noastră că Dumnezeu este al nostru și avem turba noastră dusă acolo prin înălțarea lui Hristos la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Deci ne așteaptă pe noi, acolo este locul nostru cu tot cu trup. Ați observat cum se strecoară în mass media de astăzi și prin aceasta vreau ca să vă pun în temă, dragilor credincioși, cu o travă de nedescris iudaică. Încearcă să discrediteze învierea lui Hristos și înălțarea la cer cu tot cu trup. Ați văzut perversii lumii cum au început să lasă în toată lumea că au găsit trupul lui Hristos. Au găsit mormântul lui Hristos și în acel mormânt zac-o semintele lui Hristos. Aici vor ca să ajungă ei pe niște cărări lăturalnice din doscă prin față, nu pot să intre că sunt murdari. Ca să dovedească în fața lumii că Hristos de fapt nu a înviat cu tot cu trup, ci doar sufletul. Și în felul acesta ne limitează pe noi aici, pe pământ, adică numai cu sufletul te duci dincolo, trupul rămâne aici. Deci discreditează tot creștinismul. Să nu credeți acestor idei otrăvite. Nu o spun că avem carențe în dogma noastră, că avem slăbiciuni în dogma cerească Dumnezeu, ci o spun cu cea mai mare încredere că Hristos a înviat, că s-a dovedit că a înviat, iar dumneavoastră care abia ieșiți acum din etapa aceasta otrăvitoare a comunismului și abia începeți să mergeți duhovnicește, dragilor credincioși, nu în cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, să nu picați ca spicele în fața coasei, coasa fiind ideile nocive ale evreilor de astăzi și a confesiunilor extreme ortodoxiei. Vă rog mult de tot să punem preț pe suflet, vă rog mult de tot, dragilor credincioși, nu cumva să ajungem în toamna vieții și ție suficient o revelație să-ți facă Dumnezeu și să-ți dai seama că ai călătorit o viață întreagă pentru nimic. Așadar, să credem cu adevărat că avem trup și suflet, să credem cu adevărat în perceptele ortodoxiei și în tot ce spune Sfânta Scriptură, că ea îl încheagă pe Dumnezeu cel atotputernic în veci. Amin.